Lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest szósta. Czas na najważniejsze informacje. Przedstawią je Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Przeszło unijny budżet. Głównym tematem drugiego dnia unijnego szczytu. Propozycję Finlandii odrzuca w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Turcja wstrzyma na 5 dni ofensywę w północnej Syrii. Taka decyzja zapadła po spotkaniu amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a z władzami w Ankarze. W łódzkiej Alei Sław jest nowa gwiazda, pianista Artura Rubinsteina. Polska odrzuca najnowszy projekt unijnego budżetu po 2020 roku przygotowany przez Finlandię. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w Brukseli, że propozycja Helsinek, która do końca roku kieruje pracami wspólnoty, nie jest żadnym polem do kompromisu. Wszystkie polityki traktatowe, czyli polityka rolna, która ma dążyć do wyrównania poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich, czy polityka spójności, muszą być zabezpieczone. Mateusz Morawiecki mówił, że trzeba znaleźć nowe źródła finansowania pewnych obszarów. Takie jak chociażby podatek lotniczy albo financial transaction tax, czy podatek cyfrowy, bo one pozwolą nam wyjść z tego impasu, w którym tkwimy od 18 miesięcy. Propozycje Finlandii przewidują jeszcze większe cięcia w unijnym budżecie niż projekt Komisji Europejskiej przedstawiony w ubiegłym roku. Unijny budżet będzie dziś głównym tematem szczytu w Brukseli, ale nie są spodziewane żadne decyzje. Jest z kolei zgoda europejskich przywódców na porozumienie w sprawie Brexitu. Wcześniej kompromis dotyczący zmian w umowie osiągnęli unijni i brytyjscy negocjatorzy. Zaakceptowanie porozumienia było formalnością, bo jeszcze przed wejściem na szczyt europejscy przywódcy mówili z entuzjazmem o umowie, która pozwala na uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Informację o poparciu porozumienia potwierdził szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wygląda na to, że jesteśmy już na ostatniej prostej, ale Brexit to nie jest powód do świętowania, to jest smutna wiadomość. Nasze drzwi będą zawsze dla Wielkiej Brytanii otwarte. Teraz kluczowa będzie sobota i pytanie, co zrobią brytyjscy posłowie. Jeśli zaakceptują dokument, wtedy Unia Europejska nie powinna robić problemu. Wszystkie procedury ratyfikacyjne zostaną przyspieszone i Brexit stanie się faktem 31 października. Boris Johnson zapewnia unijnych przywódców, że umowa w sobotę zostanie zaakceptowana, ale wielu polityków ma co do tego wątpliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Turcja zgodziła się na 5-dniowe zawieszenie broni w Syrii. Ogłosił to po spotkaniu z prezydentem Recepem Erdoanem w Ankarze amerykański wiceprezydent Mike Pence. Tydzień po tym, jak tureckie wojska wkroczyły do Syrii, Turcja i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie o zawieszeniu broni w północnej Syrii. Będzie przerwa w operacji wojskowej na 120 godzin. Stany Zjednoczone ułatwią wycofanie się kurdyjskich oddziałów z terenów walk. Turcja zobowiązała się do bezterminowego zawieszenia broni, kiedy oddziały kurdyjskie wycofają się. Prezydent Donald Trump podziękował Recepowi Erdoanowi. Na Twitterze napisał, że dzięki wstrzymaniu ognia zostaną ocalone miliony istnień. Ofensywę lądową przeciwko Kurdom, których Ankara uważa za terrorystów, tureckie wojska rozpoczęły w ubiegłą środę. Andrzej Duda, honorowym obywatelem Środy Śląskiej. Prezydent, odbierając tytuł, mówił, że wyróżnienie cieszy go szczególnie z uwagi na uzasadnienie. Napisano w nim, że działa na rzecz wspierania rodzin, lokalnych inicjatyw czy młodzieży. Najważniejszym dla mnie celem prezydentury jest to, abym, kiedy będę kończył swoją prezydencką misję, kiedy moja służba dla Rzeczypospolitej na tym niezwykle zaszczytnym urzędzie będzie się kończyła, żebym mógł usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny w Środzie Śląskiej, w Suwałkach czy w Przemyślu: żyje nam się dzisiaj lepiej niż wtedy, kiedy zaczynał pan swoją prezydencką służbę. Prezydent spotkał się z władzami i mieszkańcami Środy Śląskiej na Placu Wolności. Gwiazda pianisty Artura Rubinsteina w łódzkiej Alei Sław na ulicy Piotrkowskiej jest na wysokości numeru 70. Gwiazdę odsłoniła córka artysty Ewa Rubinstein. On był w takim świecie, gdzie wszystko robił troszeczkę. Był w filmie, sam grał w filmie, ale ta gwiazda, mi się zdaje, jest więcej po prostu, że on się urodził w Łodzi. I są dość dumni jego. A pani jest dzisiaj dumna, odsłaniając tę gwiazdę? No tak, oczywiście. To wielka radość? To jest bardzo miła rzecz. W Łodzi trwa właśnie szósty Rubinstein Piano Festival.

everything now. Już minuta 50 z 2001 roku. The White Stripes Fell in Love with a Girl. Dziękuję za pierwsze listy. Dziękuję za wszystkie horoskopowe zamówienia. Oczywiście zajrzymy do dodatku faktu po godzinie 7. Zbieram Państwa zamówienia. To pierwszy od pana Marcina, który prosi, ponieważ pisze, że nie wie, jak ten dzień sobie zaplanować. Tak, panie Marcinie, po 7 koziorożec dowie się, jakie złe rzeczy spotkają go w nadchodzącym tygodniu. Mój adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Można także do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony. Roisin Murphy, let me know. Pomyślałam właśnie zawstydzona, że Roisin jest kimś, dla kogo styl i elegancja nigdy nie odpoczywają. Jestem pewna, że nie prowadziłaby tej audycji w jeansach i wygodnym swetrze, tylko w jakimś ogromnym, wymyślnym dziele projektanta, którego właśnie wypatrzyła jego debiutancką kolekcję gdzieś we wschodnim Londynie. 20 minut po 6. Do 2021 roku w krajach Unii Europejskiej powinny całkowicie zniknąć plastikowe artykuły jednorazowego użytku. Unijna dyrektywa zakłada wprowadzenie tzw. obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych. W Polsce zaczęły się w tej sprawie konsultacje pomiędzy producentami a resortem środowiska. To jest obrazek typowy dla lasów. Tutaj widać wyraźnie, że ktoś pozbywał się jakiejś dużej ilości sznurków, prawdopodobnie z jakiejś produkcji. Nie wyrzucam śmieci byle gdzie. Nasza ziemia jest coraz bardziej zaśmiecana. Szczególnie te śmieci są niebezpieczne w wodach. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Dlatego, że śmieci plastikowe, jak wiadomo, w wodzie rozkładają się kilkaset lat. Są niebezpieczne dla zwierząt morskich, dla ptaków morskich. Często się one zaplątują w jakieś linki plastikowe. Bardzo dużo konsumujemy różnych produktów i do tej pory znaczna część tych wyrobów nie była poddawana recyklingowi. Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling. Teraz wchodzimy w tak zwaną gospodarkę obiegu zamkniętego. To znaczy, że powinniśmy ograniczać wytwarzanie odpadów, a te odpady, które selektywnie zbierzemy, następnie przekazywać do recyklingu. Staram się segregować śmieci, jeżeli jest to możliwe. Te posegregowane odpady, wstępnie przygotowane do przetworzenia, nie znajdują nabywców. Sławek Brzózek, ekolog. Kogoś, kto je kupi i przetworzy na kolejne przedmioty. To jest prostą konsekwencją słabej jakości segregacji odpadów. Ale słaba jakość segregacji odpadów oznacza, że tych odpadów jest również mało. A jeżeli ktoś ma na przykład produkować butelki z recyklatu, to musi mieć zabezpieczone dostawy. Unia Europejska przyjęła strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce obiegu zamkniętego. Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Pojawiła się dyrektywa Single Use Plastic, czyli o ograniczeniu ilości zastosowania jednorazowych plastików. Do roku 2021 jesteśmy zobowiązani wprowadzić zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Wiele produktów takich jednorazowego użytku, jak na przykład patyczki, sztućce, słomki czy mieszadełka, znikną z rynku. Coraz więcej produktów, które stają się odpadami, damy im po prostu nowe życie. Czyli one na przykład będą w ubraniach, w butach? Tak, na ten moment mamy coraz więcej zastosowań, że tak zwane recyklaty, między innymi recyklaty z tworzyw sztucznych, są ponownie wykorzystywane w gospodarce. Palety z tworzyw sztucznych, czy doniczki, wiele innych nawet produktów już jest robione ze 100% z recyklingu. Jest to problem przede wszystkim tego, w jaki sposób my zarządzamy tym odpadem. Adam Uptas, firma Green Tree. Gdzie go kierunkujemy, czy do frakcji mieszanej, czy wrzucamy do lasu. Da się na przykład wyprodukować taką butelkę typu PET, żeby ona była całkowicie biodegradowalna? Tak, natomiast to i tak nie rozwiązuje dzisiaj problemu, ponieważ z jednej strony problemem jest to, gdzie my wyrzucamy tą butelkę. Lepiej, żeby ona trafiała tam, gdzie powinna być przetworzona. Tak, jak najbardziej. I o to również chodzi w ustawie Single Use Plastic. My jako firma, czy ludzie żywo zainteresowani pokazywaniem, wskazywaniem alternatyw, mamy świadomość tego, że z biopolimerów tak naprawdę i z kompozytów możemy stworzyć praktycznie wszystko kompostowalne i biodegradowalne. Dzisiaj rozmawiamy też o znaczeniach tego typu frakcji, o tym, żeby można było wyrzucić ten odpad do bio i można byłoby kompostować. O odpady i ich utylizację pytał Tomasz Jeleński. so lucky. Lucky, lucky. You're so lucky. Lucky, lucky. You're so lucky. Franz Ferdinand, do you want to? Grzeszna przyjemność z lat 90. o poranku? Dlaczego nie? Zespół jednego przeboju, ale za to jakiego? EMF, Unbelievable. Jest 6:30. Skrót najważniejszych informacji, Anna Kowalik-Brankati. 27 unijnych krajów czeka na decyzję brytyjskiego parlamentu w sprawie porozumienia brexitowego. Jeśli jutro posłowie zaakceptują umowę, Unia deklaruje, że przyspieszy jej ratyfikację, tak by zaczęła obowiązywać od 1 listopada. W przypadku odrzucenia umowy nie jest wykluczone kolejne opóźnienie terminu brexitu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zastrzegł, że na razie nikt o tym głośno nie mówi. Jesteśmy neutralni. Jeżeli by się miało okazać, że nie ma zgody Parlamentu Brytyjskiego i wystąpią Brytyjczycy z prośbą o kolejne odłożenie decyzji, to ja jestem zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, żeby odpowiednio zareagować na tę prośbę.

auto w zwykłym leasingu. A tak, w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy pamiętają Państwo jeszcze teledysk do tego utworu i czy dobrze myślę, że wyrosło od tego czasu, kiedy ukazała się ta piosenka Big Me Foo Fighters, już nowe pokolenie, któremu być może trzeba opowiedzieć i dopowiedzieć, dlaczego to jest tak zabawny teledysk i do jakiej bardzo popularnej wtedy reklamy nawiązywał. No ale tak, Foo Fighters to zawsze było więcej niż tylko świetne melodie, to także były często niezapomniane, wspaniałe i często, podkreślę, bardzo zabawne teledyski. Za 21 minut siódma. Just wanna stay up on that with you. Dzień dobry. Chcieliśmy się zameldować z trasy biegowej w okolicach Szklarskiej Poręby, dokładnie z Polany Jakuszyckiej. Właśnie stało słońce i bardzo chcieliśmy pozdrowić poranną ekipę. Pozdrowienia dla całej ekipy, ale dla Wojciecha Mana, niezależnie od tego, czy jest, czy go nie ma. Czy ja dobrze słyszę taką jeszcze biegową zadyszkę? To teraz coś wciąż dynamicznego, ale jednak mid-tempo. A do nas oczywiście można dzwonić 22 i 7 trójek. Everywhere I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this swam jam. But you know you're only used to, yeah, juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling. And see the vacuum of his eyes, and say, do you want to make love? Stąsi, zawsze stąsi. Za 13 minut siódma okazuje się, że poranna audycja towarzyszy Państwu nie tylko przy porannym bieganiu, ale także i przy spacerach, także tych spontanicznych i nieplanowanych. Pan Rafał pisze, że chyba dzisiaj przejdzie się do pracy, żeby posłuchać jeszcze trochę muzyki. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także do mnie pisać na moim Facebooku i na moim Instagramie 22i7trójek. Czekamy na Państwa telefony. A nie tylko pan Rafał usłyszy teraz o tym, jak wygląda... No właśnie. Przed 2 tygodniami dr Andrzej Kruszewicz opowiadał Państwu o tym, jak wygląda taki przeciętny dzień z życia ptaka. Dziś powrócimy do tematu, ale tym razem pan doktor opowie o tym, co ptaki porabiają w nocy. Doktora Andrzeja Kruszewicza, jak zwykle, odwiedził Dariusz Pieruk. Co ptaki robią, co ptaki robią spać? Ptaki przesnęne oczywiście się kokoszą. Muszą znaleźć sobie miejsce odpowiednie do spania. To kokoszenie się to jest bardzo dobre słowo właśnie do tego, bo to nie jest tak, że ptak siada i zasypia. Drobne ptaki śpią na jednej nodze, nie na dwóch, dlatego że muszą uruchomić zatrzask w nodze. Mają specjalny zatrzask, który sprawia, że cały ciężar ptaka opiera się wtedy na kościach i ścięgnach, czyli na tkankach, które się nie męczą. Mięśnie nie pracują. To jest zatrzask. Na takim wieszaku sobie ptak. Ale żeby to zrobić, musi być odpowiednia masa, która ten wieszak obciąży. Dlatego ptak śpi na jednej nodze, bo wtedy jego ciężar będzie dobrze uciskał tenże wieszak czy zatrzask. Ptaki śpiewające chowają głowę pod skrzydło. Czyli muszą schować pod skrzydło. Część chowa pod lewe, część pod prawe. To są też różne zwyczaje. Większe ptaki, choćby czaplowate, kładą głowę sobie na grzbiecie, wtulają się w piórka i czasem robią też taki przysiad, żeby uchronić nogi, zwłaszcza kiedy jest chłodniej. Bociany stoją na wyprostowanych nogach. Nogi są odporne na chłodzenie, ale też kładą sobie głowę na grzbiet, żeby właśnie głowa spoczywała, żeby mięśnie nie musiały jej utrzymywać. Jeżeli są to dziuplaki, no to oczywiście najpierw sprawdzają, czy w tej dziupli nikt nie czyha, bo wczoraj nie było tam nikogo, ale dzisiaj może ktoś być, więc najpierw są takie zaczepianie, a potem hop, cyk. No i sikorki też się kręcą w tej dziupli, zanim pójdą spać, kokoszą się, puszą się i dopiero potem wtulają głowę pod skrzydełko i śpią. Śpią bardzo twardo. Czy ptaki śpiąc chrapią? Można usłyszeć pewne dźwięki, ale jest to raczej objaw chorobowy. Ptaki śpią bardzo cicho. Jeżeli słyszymy oddech ptaka w czasie snu, to świadczy to o zapaleniu worków powietrznych. Ja mam na przykład takiego kanarka, który kiedyś przebył pewną chorobę zwaną sternostomatozą. Nawet po leczeniu pozostają ślady. Wtedy ptak leciutko rzęzi przez sen. To nie jest dobry objaw. Natomiast miewałem bliskie kontakty z dzikimi ptakami, które były w ośrodku rehabilitacji w azylu dla ptaków i bywało w południe, że sobie taki pierwiosnek sobie śpi i to śpi niekoniecznie z głową wtuloną w skrzydło, tylko gdzieś tam ułożoną byle jak i przez sen sobie coś tam nuci. Także potrzeba śpiewu jest u ptaków przeogromna, może mu się śniło coś, że śpiewa, ale w każdym razie słuchać było wyraźnie, że jest to pieśń tego ptaszka po cichutku, ale sobie przez sen podśpiewuje. Ludzie śpiąc przewracają się z boku na boka. Czy ptaki śpiąc zmieniają nogę na przykład albo przewracają głowę z jednego boku na drugi bok? Nogę zmieniają, to na pewno. Natomiast przekładanie głowy jest to trochę trudniejsze. Myślę, że zdarzają się takie osobniki, ale normalna strategia jest taka, żeby ta głowa jednak pozycji nie zmieniała. No chyba, że jest niewygodnie, no to tak na pewno coś sobie tam wykombinuje. Ale jest to trudniejsze do udowodnienia, trudniejsze do wykazania, bo zdecydowanie jedne ptaki śpią z głową pod lewym skrzydłem, a drugie pod prawym, więc to są jakieś takie zwyczaje. Ludzie też zasypiają albo na prawym, albo na lewym boku, potem to się zmienia w środku nocy, ale u ptaków ta zmiana jest trochę bardziej skomplikowana, każdy ruch jest nocą trochę niebezpieczny, więc myślę, że jednak pozycji głowy nie zmieniają, ale nogę zdarzają. Yeah. Dzień dobry. Dzisiejszy ciąg przyczynowo-skutkowy, ciąg myślowy mojego syna. Skoro jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Skoro nie ma pana Wojtka Mana, to nie może to być piątek, więc nie ma dzisiaj klasówki z matematyki. Tak to właśnie wygląda, jak są zastępstwa. Nie czuję się upoważniona, by skomentować to inaczej niż może wypowie się ktoś z grona pedagogicznego 22 i 7 trójek. Proszę sobie teraz pozwolić na chwilę czasu wolnego w tym porannym rozgardiaszu i proszę koniecznie zobaczyć, jakie piękne jest teraz niebo za 6 minut, godzina 7. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy